Matagal na kong naghihintay, ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin, ngunit ganun pa man nais kong malaman mo ang puso kong ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Nagmamahal sa'yo, nandito ako. Mahal sa'yo, nandito.